Middernacht, het begin van vrijdag 18 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. Tot zeker halverwege augustus moeten we gewoon 1,5 meter afstand blijven houden. Dat staat volgens RTL Nieuws in een advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet. De komende dag zou het kabinet er een besluit over nemen. Van vrijwel alle andere coronamaatregelen is bekend dat het kabinet er vanaf volgende week zaterdag vanaf wil. Zo verdwijnt dan de mondkapjesplicht, behalve in bijvoorbeeld het OV. Ook kunnen mensen weer meer naar kantoor. Volgens het OMT kan het allemaal als er maar afstand wordt gehouden. In Nederland is sinds de coronacrisis het aantal faillissementen gedaald, maar in veel andere EU-landen is dat aantal juist gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar nam het aantal faillissementen in de EU toe door de coronacrisis. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging. In België en Frankrijk vielen, net zoals in Nederland, ook minder bedrijven om. Volgens het CBS is het aantal faillissementen in Nederland zo laag door de coronasteun. Niet alle landen verleenden zoveel steun. Een man van 34 uit Volendam, die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin, heeft zichzelf in de gevangenis om het leven gebracht. Dat heeft zijn familie laten weten. Het lichaam van het slachtoffer van 28 werd een maand geleden gevonden in haar woning. De verdachte was daar ook. Hij bleek zwaar gewond en werd later in het ziekenhuis aangehouden. En het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het EK voetbal. In Amsterdam werd Oostenrijk met 2-0 verslagen door doelpunten van Depay en Dumfries. En door de zege is Oranje groepswinnaar. Volgende week zondag speelt het Nederlands elftal voor een vol stadion in Boedapest tegen de nummer 3 uit pool D, E of F. Het weer nog. Het is broeierig warm vannacht. Enkele forse regen- en onweersbuien met veel regen en hagel. In de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al jong raakte mijn gast van komend uur soort van bevangen door haar eigen sterfelijkheid. Nou gebeurt iedereen dat wel op een zeker punt in het leven, dat je erachter komt dat alles eindig is. En dat ook jij dood zult gaan, net als de rest. En dan is er natuurlijk het moment dat je je daar tegen wilt verzetten. Maar bij Babs Bakels is het allemaal nog iets verder gegaan. Ze is afgestudeerd bijvoorbeeld als kunsthistorica op het dode lichaam als kunstobject. Ze is ook curator geworden van een uitvaartmuseum. Ze heeft een kalender gemaakt met doodskisten. En toen was er ook ineens een podcast. Die werd gemaakt midden tijdens een pandemie. En wat had die pandemie eigenlijk te maken met doodsangst of doodobsessie? En zijn het eigenlijk dezelfde dingen? Doodsangst en doodsobsessie. Maar goed, we gaan nu versoepelen bijvoorbeeld. Hè? Dat fluistert het. En dan aan de talkshowtafels waarschuwen deskundigen alvast. Wat dan als al die mensen straks weer naar buiten mogen en dat ze dan naar buiten lopen en onder een vrachtwagen komen? Of wat als iedereen op het terras gaat zitten en masse en dan door een komeet geraakt wordt? De vraag rijst uiteindelijk als je dit doorvoert, wat is eigenlijk erger? Doodgaan of gewoon nooit geleefd hebben? Ik daal alweer helemaal af, joh. De podcast, Cassie Weilen, die gaat dus over heel veel andere dingen. Over de laatste adem, over de doodsreutel. Wat is dat eigenlijk? De kunst van beenderen, het sterven lekker uitbesteden aan professionals. Dat soort thema's. Een gezellige podcast, kortom gemaakt door Laura Stek. Die kent u wel van OVT en Babs Bakels. Babs Bakels is curator, kunstenaar en ze werd geboren in 1971. Babs, hartelijk welkom. Hoi. Wat leuk. Hoe is dat nou eigenlijk gekomen dat de dood zo'n thema in jouw leven is geworden? Wil je het hele verhaal? Ja, of, het hele verhaal. Nou ja, kijk, het is altijd een beetje gissen, hè? Want je weet nooit precies waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar ik doe dan een beetje aan keukentafelpsychologie. Dus ik denk op een bepaalde manier dat het te maken heeft met die quarantaine waar ik ooit als kind heb gezeten. Als driejarige. Want jij liep ver voor de troepen vooruit en hebt toen al in quarantaine gezeten. Ja, ik had vast een voorproefje genomen. En toen wist ik al van nou, Wat had je? Waarvoor moest je dan? Ja, ik had paratyfus. Dat is een soort tyfusvorm. Dat klinkt wel lekker ziek. Ja, heel ziek. Echt een tyfuskind eigenlijk. Maar dat krijg je van bedorven vlees of van spelende zandbak of van een bedorven ei eten. Maar ik denk dat het in de zandbak dat ik het daar heb opgelopen, want ja, mijn ouders en mijn zus hadden het niet. Maar dan word je dus heel ziek en dan loop je helemaal leeg. En dan moet je dus in een rigide quarantaine. Dat betekent dat je in een soort glazen kom wordt opgesloten. Zoiets als dit. En dan zit je daar 2 maanden. En dan 1 keer per dag komen je ouders in een soort maanpakken. Die mogen jou niet aanraken, want je bent dan heel besmettelijk. En die zetten dan een bordje eten voor je neer? Nou, dat deed de zuster wel, hoor. Maar zij mochten dan even halloen, weet je wel. Maar goed, in het begin eet je eigenlijk ook niet. En die zusters die kwamen waarschijnlijk. Ik bedoel, ik weet er niet zo heel veel meer van. Maar in ieder geval denk ik dat dat een soort aanleiding is geweest om me met die sterfelijkheid bezig te houden. Wat is toch op zich iets anders dan sterfelijkheid? Opgesloten zitten. Ja, dat is ook zo. Maar je moet je voorstellen dat je eigenlijk een soort, ja, hoe zeg je dat? In die isolatie, hè, dat is natuurlijk een soort extreme scheiding eigenlijk van je ouders. Dus je ontwikkelt eigenlijk een soort van verlatingsangst. Niks is een grotere scheiding dan de dood. Hè? Dus bij jou is doodsangst ongeveer hetzelfde als verlatingsangst? Nou ja, zoiets. Bang om alleen achter te blijven. En bang om alles om je heen te verliezen. Ik denk dat het daar een beetje mee samenhangt. Maar ik heb ooit, toen ik mijn scriptie ging schrijven, toen ging ik me inlezen en zo. Toen had ik psychoanalytische literatuur een frase gevonden. Er stond dan kinderen die van 3 jaar oud, tussen de 3 en 4 jaar oud, die dan lang geïsoleerd zijn, die kunnen een morbide fixatie ontwikkelen. Toen dacht ik, jeetje, zakkerjuur, dat ben ik. Bingo, dacht je. Dat gaat over mij. Dat zou kunnen, maar ja, je weet het niet zeker. Dus je weet het gewoon niet zeker. Want dit heb ik natuurlijk zelf bedacht. Maar je weet natuurlijk sowieso heel weinig over je eigen verleden. Dat je kan verklaren waarom je doet zoals je doet. Het zou wel kunnen. Je kunt ook gewoon zeggen, het is gewoon zo. Dat mag je over heel veel dingen natuurlijk ook gewoon doen. Iets is in jouw leven een thema geworden. Waarom? Daarom. Ja, nou dan doe ik dat bij deze. Dat is waarschijnlijk daarom. Hoe groot is het? En hoe is het begonnen? Wanneer merkte je dat jij meer dan anderen bezig was met het mortaliteitsvraagstuk? Ook wel bekend als de dood. Ja, nou ja, hoe merk je dat? Ja, het is eigenlijk. Ja, ik was natuurlijk de hele tijd bezig met het verzamelen van dode dieren. En die ging dan natuurlijk begraven. Hoe groot werden die dieren? Nou, het bleef wel bij muizen, ratten en vogels, hoor. Ik bedoel. Dat vind ik al best wel groot. Jawel, maar een dode hond vind je niet zo makkelijk. Hè, langs de weg of zo. Dan moet je naar Italië of zo. Of Griekenland, daar vind je dat nog wel. Maar in Amsterdam was het vrij proper allemaal. En bij mijn oma, die had een camping ergens in de buurt van Groet en Schorel. Dus daar had je ook nog wel heel veel dood liggen. Hè, in de natuur kan je natuurlijk veel vinden. Ja, en dat ging ik dan bestuderen. Wat deed je dan? Dan pakte je een dode vogel, die stopte je in een doos. Ja, nam je mee naar je kamer? Nou, nee, niet naar mijn kamer, hoor. Dan ging ik meestal gewoon begraven. Dus ik had wel in de gaten dat het niet goed is om dat dicht bij je mond te houden, bijvoorbeeld. Snap je? Ik snapte wel door die geur. En je ziet, je hebt natuurlijk als mens toch een soort instinct, een soort walging die je voelt als je rottingsgeur en andere zaken dichtbij hebt, of als dat op je afkomt. Een natuurlijk mechanisme dat je weghoudt bij gevaar. Ja, dit is zeker gevaar. Precies, en dat is dus het verschil, dat veel mensen daar dan van afgaan en dat ik er dan juist naartoe ga. Dus die walging is een soort grens die moet maken dat je dat iets eigenlijk verboden wordt. En ik wil dan eigenlijk dat verbod opheffen. Een soort van, het klinkt heel psychologisch, hoor, maar ik begrijp het wel, want wat je daar ziet is, het ene moment heb je een kat. Ja. En het andere moment heb je een dode kat. En op het eerste gezicht is het verschil vaak niet zo heel erg groot. Nee, het komt pas later. En daar kijk je dus het monster in de ogen. Ja, precies. De dood. Ja. Wat is het eigenlijk? Ja, en dan ga je dat begraven. En dan ja, na een paar maanden of weken het er weer opgraven. Om dan te bekijken wat dat dan is. Ja. De verrotting fascineerde ook. Ja, ja, dat fascineerde. Dat is heel grappig. Want Cornald Maas heeft ook paratyfus gehad. En die heeft, dat las ik een keer in de Volkskrant hoor. En die heeft smetvrees. Dus die gaat er van af. Hij heeft ook een boek geschreven over de dood ooit. Dus we hebben raakvlakken. Ik heb hem nooit gesproken, maar... ik denk dat hij er dan misschien in smetvrees er meer van afgaat. En ik ga er dan meer naartoe. Smetvrees klinkt ook heel logisch. Dat je dat dan een jeugdige quarantaine zou overhouden. Omdat je natuurlijk ingepakt zit in een hypersteriele omgeving. Ja. En daar zomaar aan gewend zou kunnen raken. Ja, en je bent ook smerig. Hè? Want dat is natuurlijk het gevoel. Want de rest van de wereld mag niet bij jou in de buurt komen. Ja, en de mensen die dan komen, die zijn helemaal ingepakt. Dat je denkt, oh, dat is dus voor mij... dat ze zich hebben ingepakt. Ik zal wel vies zijn of er zal iets met mij zijn. Weet je, als je 3 jaar bent, dan begrijp je dat natuurlijk ook allemaal niet. Dan denk je echt van, nou, ik wil naar huis. Maar ja, nou heb ik zo'n kikker in mijn keel, irritant. Neem een beetje water. Ja, zo. Zou wel grappig zijn als je nu stikte. We zitten in een gesprek over sterfelijkheid en dan moet ik het zonder gas doen. In het harnas gestorven. Maar doe maar niet, trouwens. Nee. Ben je bang voor de dood? Ja, zeker. Ja. Pagus. Pagus? Ja, dat is Amsterdam. Voor heel erg. Heel erg? Ja. Waarom ben je daar zo bang voor? Want die dood die komt toch wel. En waarschijnlijk merk je er ook niet zo gek veel van als het eenmaal zover is. Ja, ik denk... Ik ben ook niet zozeer bang voor het dood zijn. Maar wel voor het dood gaan. Dus als je er niet bij hoeft te zijn als het gebeurt, dan is het... Prima. Oh, prima. Ja. Prima, weet je, ik vind het prima als ze me in een soort, capsule stoppen en je wordt ineens weggebeamd of zo. Weet je dat het, het hoort gewoon bij het leven. Je moet daar doorheen. Het hoort er ook echt bij. Dus ik wil het ook niet overslaan hoor. Ik bedoel, dus die capsule, ja, het is gewoon nu dat je denkt, zou ik graag willen, maar. Ik ben in die zin ook wel streng voor mezelf dat ik het wel moet doormaken, omdat het echt een deel van het leven is. Maar ja, ik vind het niet prettig. Dat niet. De meeste mensen niet. Nee. Ooit als kind hoorde ik het van een klasgenootje die zei: er zijn Russen, nooit van gehoord. Die hebben een bom, dat was helemaal nieuw voor mij. En als zij die bom gooien, dan zijn we allemaal dood. Dat laatste concept, dat was een primeur, de dood. Voelde meteen onrechtvaardig. Dat alles maar tijdelijk zou zijn. Ben ik nooit helemaal overheen gekomen. Blijf ik nog steeds onrechtvaardig en ouderwets vinden. Dat je moet sterven. Ja. Maar de reactie die ik heb, en volgens mij velen met mij, is om er van weg te kijken. Om er zo min mogelijk aan te denken. En te doen alsof het er niet is. Niet de hele dag met die dood bezig zijn. Ja, dat is inderdaad een klassieke reactie natuurlijk. En dat heeft ook echt wel... nut, want als je daar de hele dag mee bezig zou zijn, dan zou je ook niet meer kunnen leven. Dan zou je bevroren zijn van angst. Maar er is wel een soort gradatie mogelijk. Je kunt dus er echt, echt helemaal van wegdraaien. Of je gaat toch af en toe, zoek je hem eens op. Of ga je hem eens onderzoeken. Hoe doe je dat dan, hem opzoeken? Dat klinkt een beetje eng zelfs. Nou ja, bijvoorbeeld... kijk, het kan op heel veel verschillende manieren. Hè? Maar dat is ook de reden waarom ik die tentoonstellingen heb gemaakt en kunst heb gemaakt. Dan geef je mensen eigenlijk een gelegenheid om hem op te zoeken. Om in het ravijn te kijken. Ja, om precies. De afgrond eens te bestuderen. Ja, precies. Maar je kunt hem natuurlijk ook zelf dagelijks eens opzoeken. Hè? Dus dat toch. Hoe dan? Nou ja, gewoon elke dag misschien bewust te zijn van... goh, er is weer een dag voorbij, weet je. Het is natuurlijk toch een soort... die dagen zijn natuurlijk toch een soort secondewijzers. Leef je dan beter, denk je? Als je het ziet als een strippenkaart en er is er weer een weggestempeld? Nou, beter. Ik wil geen moraalridder uithangen natuurlijk. Maar ik denk wel dat als je gewoon in de waan van de dag voortleeft en eigenlijk constant denkt dat er morgen weer een nieuwe komt en dat het eindeloos is, dat je dan inderdaad wel iets gaat missen van van de nietigheid of zo, snap je? Dus dat je toch iets gaat missen van het is niet eindeloos. Het is niet eindeloos en we zijn ook heel kwetsbaar. Weet je, en dat je eigenlijk veel meer moet stil moet staan eigenlijk bij, bij dat wonder dat je er überhaupt bent. En want je weet nooit wanneer het eindigt. Ja. Het kan elk moment af. Een roekeloze taxichauffeur. Ja. Een koeriertje met een baas die hem ophaast. Oh. En jij stapt je deur uit op weg naar de bakker en flats. Ja. Het kan, dat was het. Het kan echt heel dom gaan. Het gaat vaak heel dom. Ja. Maar dat komt omdat de dood gewoon een dom concept is in die zin. Ja, laatst was er iemand gevonden in een heel grote opgezette dinosaurus. Die was volgens mij in dat preparaat gevallen. In een heel groot natuurhistorisch museum. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? En die was dus daarin dood gegaan. Ja, dan op een gegeven moment heb je geen voedsel of je stikt, weet je. Ik weet niet de details hoor, maar dat zijn wel fascinerende ongelukjes. Oh, zou die nog geroepen hebben vanuit die... Ik denk het wel, van die poot. Die vanuit, ja. Help! Ja. Maar ja, na sluitingstijd, ja. Ik denk ook dat hij zijn nek misschien wel een beetje gebroken had, hoor. Dat moet toch wel, want als je gewoon alleen maar zonder eten en water zit, dan hou je dat wel vol, hoor, in zo'n dinosauruspoot, denk ik. Dus je hebt ook een fascinatie voor het gevaar? Ja. Ja, tuurlijk. Het gevaar maakt dat je voelt dat je leeft. He, dus die dood is eigenlijk ook een soort gevaar in het leven. Die maakt dat het leven ook zoveel meer zin krijgt. Snap je? Ja, maar je zei net zelf, als ik er niet bij hoef te zijn, dan heb ik niet zoveel bezwaar tegen het dood zijn aan zich en de sterfelijkheid. Je zou er ook voor kunnen pleiten om dan spectaculair te sterven. Als je het toch maar één keer doet, val dan in een opgezette dinosaurus. Ja. Op zich zou dat natuurlijk wel leuk zijn, hoor. Dat je het nog de krant haalt. Ja, dan ben je in ieder geval een beetje onsterfelijk. Een soort van Guinness Book of death, weet je wel. Dat je, de raarste dood. Ja, wie de raarste manier van sterven heeft. Ja, heroïsch sterven. Ik denk dat dat heel moeilijk is, eigenlijk. Want dan moet je eigenlijk ook een doel hebben. Je moet dan voor een hogere zaak sterven of zo. Dat je iemand redt. Dat zou wel mooi zijn. Een helder dood sterven. Een helder dood. Gestorven voor de goede zin. Dat wordt vaak misbruikt, hoor. Wordt vaak tegen mensen gezegd, jij gaat misschien wel een helder dood sterven. En dan later blijkt het gewoon een totaal zinloze oorlog te zijn geweest die al lang weer vergeten is. Ja, dus dat is heel, heel arbitrair. Moet je mee uitkijken. Maar ik denk wel, stel dat, dat ik het poedeltje van een vrouwtje red die dan in de gracht is gevallen. Dat dan ook wel enige heroïek heeft of zo, snap je? Het hoeft niet voor een politiek doel te zijn, eigenlijk. Je kwam hier binnen, je gaf me meteen een kalender in handen. En dat is misschien een leuke introductie in wat voor dingen je uithaalt. Hij zit nog in het plastic. Memento Mori, en het is een kalender van doodskisten. Ja. Wat was het idee daarachter? Het is een verjaardagskalender met allemaal vintage productfotografie van grafkisten. Die worden dan gemaakt door de grafkistfabrikanten zelf. Dus ze zijn eigenlijk ook een beetje mislukt. Er zijn overal voetstappen op de vloer en de plantjes hangen een beetje slap en alles. Dus het is allemaal een beetje kneuterig. Maar je dacht een kalender waarin je elke keer herinnerd wordt aan je sterfelijkheid. Ja, precies. Omdat er zijn namelijk denkers, filosofen die zeggen, goh, je kan niet vaak genoeg aan die dood denken. Hè? Dus accepteer hem en integreer hem in je leven en je intensiveert daarmee je leven. Hè? Dus eigenlijk net waar we het ook net een beetje over hadden. Dat je eigenlijk ook in een ander perspectief gaat plaatsen. Dat we allemaal niet zo heel belangrijk zijn dan dat we denken. Als ik deze kalender thuis ophang, dan denkt mijn geliefde, wat heb ik toch een ongezellige kerel in huis gehaald. Denk je dat ze dat denkt? Ja, dat denk ik, ja. Volgens mij ligt ze helemaal in een deuk. Die foto's zijn zo slecht, daar kan je toch niet anders dan om lachen. Ja, maar het is toch morbide, hè? Een kist. Ja, maar hij is gefotografeerd als ware het een bankstel. Hè? Dus het is echt een beetje gezellig opgeleukt. Want ja, het is natuurlijk fotografie die het onmogelijke moet verkopen. Dus ja, ik hoop dat je vriendin de ironie daarvan inziet. Ik hoop het ook. Hoeveel heb je er laten drukken? Nou, een paar duizend. Hoeveel heb je er nog? Een paar duizend. Het is niet echt een doorslaand succes nog. Nee, ik dacht echt dat we een commerciële hit te pakken hadden. Maar mijn zakelijk inzicht heeft me echt heel erg in de steek gelaten. Niemand wil dit. Oh ja, maar goede zakenmannen falen wel eens. Dus dat komt nog wel een keer. Gewoon doorzetten. Ja, gewoon doorzetten, ja. Stuk hem in je zak, deze. Ja, nee, maar dit is oefenen. Wanneer werd het werk? Je denken aan de dood, aan mortaliteit. Nou, toen ik bij het uitvaartcentrum ging werken, toen werd het werk. Wat deed je daar? Nou, ik was eigenlijk een soort manesje van alles. Dus ik moest mensen dood verklaren, statistisch dan. Hè? Dus dan moet je naar allerlei mortuaria. Want als je het uitvaartcentrum binnenkomt, is dat meestal wel al door iemand gedaan? Nou, de dokter, de arts, hè, die verklaart iemand medisch dood. Maar je moet er ook gewoon uitgeschreven worden uit de burgerlijke stand. Want anders blijf jij leven op papier. En dan maak je ook aanspraak op allerlei regelingen. Stadspas en zo, weet je. Nou, dat mag dan allemaal niet. Dus ja, dus je moet uitgeschreven worden. Dus je hebt een geboorteakte en een stervensakte. En dat betekent dat je dus allemaal papieren in orde moet maken. En die papieren liggen vaak bij het lijk. En dan moest ik daar naartoe. En dat vond ik dan allemaal heel spannend. Want ja, het was niet altijd in het mortuarium, maar vaak wel. En dat waren dan van die jaren 70 ziekenhuizen. Dan zaten die mortuaria nog onder in de kelder. Met vloerdekking tegen de muren. Ja, ik zie dat jullie dat hier ook hebben. Maar dan echt van die heuga vloertegels. Lijkt het hier op een mortuarium? Nou, een beetje wel. Ja, met dat vloerdekking tegen die muren. Dat is natuurlijk hier voor demping. Daar was het gewoon mode, weet je. Ik weet het niet. Maar ja, de radio is dood, denk ik. Zijn jouw woorden. Wat deed je dan verder daar? Want de bureaucratie van het sterven? Ja, dat is de bureaucratie. Nou, ik deed dan muziek draaien, een boeketten brengen en helpen met afleggen, allemaal dat soort dingen. Dus ik heb wel veel meegemaakt. Hoe vond je dat, om dat te doen? Niet iedereen zou dat kunnen, vermoeden. Nee, nou, ik kon het eigenlijk ook niet. Ik vond het vreselijk. Maar ja, je moet het toch aangaan. Dat is dus dat ding. Alles wat ik walgelijk, moeilijk, pijnlijk vind. Ja, dan moet je naartoe. Want anders dan kom je daar niet overheen. Dus als jij verschilt van anderen, dan zal dat het zijn. Dat waar anderen wegkijken, moet jij er naartoe. Waar anderen rennen, ren jij eigenlijk op het gevaar af. Ja, zoiets. Waar anderen zo ver mogelijk van de afgrond afblijven, wil jij even over dat randje kijken. Ja. Omdat het gevaar fascineert. Ja, zoiets is het. Weet je, als kind van, nou weet ik veel, zal het zijn, 4, 5. Ik had nog geen diploma. Dan kon ik gewoon bij het zwembad gaan staan, aan de rand van het diepe. En dan gewoon een toverspreuk bedenken. Dansje erbij. En ik sprong er gewoon in. En dan moest mijn moeder er weer achteraan. Dat gebeurde wel regelmatig. Dus dan zei ze ook altijd, Babs, je moet geen rare dingen doen. En nou, weet je wel, dus echt, het was echt zo'n horrorkind. In de zin van, ja, fearless. Rent op het gevaar af. Ja, fearless, ja. Wonderlijk. En aan de andere kant dus heel bang. Dus dat is heel gek. Maar ja, het is complex en tegenstrijdig. Ik kan het niet goed uitleggen, eigenlijk. Laten we luisteren naar een fragment uit de podcast. Want jij en Laura Stek zijn aan de slag gegaan met dat reusachtige thema van de dood en de sterfelijkheid. En een van de dingen die jullie aanhalen is de laatste adem. En dan heel letterlijk. Iemand die blaast een bedje op en valt dood neer. Dan heb je dus die laatste adem gevangen in een bedje. Wat doe je daar eigenlijk mee? Is dat dan iets waard, die laatste adem? En ook Once Upon a Time in the West. Misschien wel de mooiste film ooit gemaakt. Daar zit die harmonica in. En daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht dat het een verbeelding is van het sterven. Ja. Van de dood. Ja, en het mooie is dat die klank op dezelfde manier ontstaat als in die luchtpijp. Dat ontdekte ik op een gegeven moment van zo'n mondharmonica. Jezus, ik ben nu zelf net een doodreutel. Maar goed, die mondharmonica, dat is eigenlijk een soort, het bestaat uit pijpjes en daar zit een soort versmalling in. En hoe groter de versmalling, hoe hoger of hoe lager die toon. Maar die luchtpijp is ook een pijp met een versmalling. Namelijk dat slijm wat niet weggeslikt kan worden. Omdat je die reflex niet meer hebt. Dus die lucht gaat daar langs. En daar komt dus eigenlijk die klank uit. Het is gewoon, het is gewoon fascinerend. Dus het dode lichaam is echt een instrument geworden eigenlijk. Of het stervende lichaam, hè, om precies te zijn. Want er kan een geluid uitkomen lang nadat iemand al dood is. Nee, voordat iemand dood is. Dan heb je die laatste kreet. Ja. Nee. Maar je hoort ook wel eens verhalen van in het lijkenhuis dat ineens het lijk een boer laat. Ja, dat is gewoon gas dat ontsnapt. Ja, precies. Ja. Of een scheet. Ja, nee, dat gaat gewoon door. Kijk, die bacteriën die leven gewoon door. Dat zijn allemaal genode gasten die in ene het huis voor zichzelf alleen hebben. Dus die denken van, hey, valt hier wel wat te beleven? Dus dat gaat. Er leeft van alles nog een hele tijd zeker door. Ja, want jij denkt van, oh, ik ben mijn eigen identiteit en ik ben mezelf. Maar eigenlijk ben je helemaal niet jezelf. Want een heel groot deel van ons lichaamsgewicht, ik geloof dat het een derde is, bestaat eigenlijk uit bacteriën en andere intruders, weet je. Dus het is heel relatief. Waar het zelf begint en ophoudt. Ja, precies. We luisteren naar fragmenten uit de podcast. Een van de hoogtepunten voor Babs is de legendarische en minutenlange sterfscène in Once Upon a Time in the West. Met muziek van Ennio Morricone. De cruciale sterfscène wanneer de good guy de bad guy neerschiet. Daarin wordt eigenlijk het sterfproces, zijn laatste ademteugen, die worden verklankt door die mondharmonica. Dat lipje gaat trillen, omdat het lipje eigenlijk een soort versmalling maakt in de tunnel waar die lucht doorheen moet. En toen dacht ik, shit, dat is gewoon precies hetzelfde als hoe de doodsreutel wordt gemaakt. Namelijk een versmalling in de luchtpijp. De dood maakt eigenlijk van het stervende lichaam een muziekinstrument, een luchtorgel, wat zijn eigen requiem speelt. Dat draai je toch niet zomaar weg. Uit de podcast Cassie Weile van Laura Stek en Babs Bakels. En Babs zit tegenover mij. Ja, er zijn ook mensen heel lang medische studies blijven doen naar doodsreutels, hoorde ik in jullie podcast. Klopt. Tot ze erachter kwamen dat studie naar symptomen was en niet naar een werkelijke aandoening. Nee, het is gewoon het uitvallen van reflexen. Dus de slikreflex gaat weg, waardoor dat slijm zich ophoopt. Er zijn meer redenen hoor, maar daar zijn ze eigenlijk al jaren mee bezig. Dus er is een zekere ook death rattle scale. Dus dan kan je eigenlijk meten hoe hard die reutel is. Dat is voor wetenschappers. Dus het geluid bij het lichaam, hè, die is dan nog niet dood. Hè? Dus bij de patiënt, dan bij de deur, hoe hard is hij dan? En dan uit de kamer. Dus zo zijn er een aantal stappen hoe ze dan kunnen meten hoe hard dat ding is. En ja, heel veel mensen schijnen daar toch steeds meer moeite mee te hebben. Dus de familieleden. Kijk, die stervende zelf heeft er geen last van. Daar zijn geen bewijzen voor. Ja, het was gewoon fascinerend hoeveel literatuur daarover bestaat. Hè, om gewoon die reutel de mond te snoeren. Dus nu is er in Rotterdam een onderzoekster. Jet, ik ben even de achternaam kwijt. En die is dus bezig om een bepaald medicijn, want er zijn heel veel medicijnen die ze getest hebben, maar om die ver vooraf al te geven. Om die aanmaak van dat slijm af te remmen. En daar heeft ze eigenlijk best goede resultaten mee. Ja, wat is daar het voordeel van dan? Dat iemand postuum geen geluid meer maakt? Nee, tijdens het sterven. Dus als je dood bent, maak je echt geen geluid meer. Maar dat is echt de laatste De laatste twee dagen zo'n beetje begint dat. Hè? Dus dan hoopt dat allemaal op, dat slijm. En dan begin je echt als een soort gootsteenputje te klinken. Als je in en uit ademt, dan ratelt dat slijm in die luchtpijp. En dat proberen ze dus weg te krijgen. Hè. Ze proberen dat ook met water in die met vocht toedienen en zijligging, steeds draaien. Maar dat helpt dus allemaal niet. Dat stervende lichaam laat zich niet temmen. Niet zo makkelijk. Maar er zijn dus nu... er is nu progressie geboekt. Als je dus ver van tevoren dat medicijn geeft, dan sterf je wat stiller. Dan sterf je stiller, ja. Dus dan... wat, wat, wat, een, wat, Wat een merkwaardige interesse is dit eigenlijk? Ik bedoel, voor die artsen snap ik het wel. Die willen gewoon rust in de tent. Maar voor jou, want je bent dus ook echt gefascineerd door het lijk, het proces van sterven, door aftakeling, door verrotting, door alles wat er gewoon in plastische zin ook nog bij komt kijken. Ja, dit komt wel. Deze interesse is wel een beetje aangewakkerd door Fiebeke Massini. Zij is kunstenaar en zij was eigenlijk bezig om het woord doodsreutel, wat aan het uitsterven is, is uit de dikke vandalen verdwenen, omdat het telsysteem er is een telsysteem aangekoppeld. En als een woord niet vaak genoeg meer gebruikt wordt, dan wordt die eigenlijk uit de dikke vandalen gewipt. En zij heeft daar een kunstproject over ontwikkeld. En ze had mij toen gevraagd, en ook andere schrijvers, van jullie moeten zoveel mogelijk dat woord weer gaan gebruiken, want dan komt die weer in de dikke vandalen. En red het woord. Red het woord, red het doodsreutel. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat het niet alleen het woord is, maar ook hetgeen waar het woord naar verwijst. Daarom verdwijnt het woord. Snap je? Ja, dit is wonderlijk. En maar heb je ook echt een fascinatie voor vergaan van lichamen, voor de ontbinding? Ja, dat vind ik ook fascinerend. Ja, maar ik vind het ook eng. He, maar dat gaat natuurlijk wederom, heel goed samen. Dus eng is erop af in jou. Ja, fascinatie geval. Is eigenlijk een grens overgaan. In een soort van veilige setting proberen die grens van die angst over te gaan. Kijk, als het te groot wordt, ja, dan ben ik natuurlijk ook weg, hè. Ik ben ook niet van. Maar hoe uitzicht dat? Zit je wel eens achter je laptop te zoeken naar foto's van vliegrampen die. Ja, dat heb ik allemaal al gehad. Daar ben ik al lang doorheen. Ongelukken. Ja, dat ben ik ook heb ik gehad. Politieberichten, alles. Ja. Na politieberichten minder. Dan moet je zo'n scanner hebben. Dan lig ik nog langer wakker, toch? Dat is toch zo'n nachtradiootje. Dus dat allemaal niet. Maar ik heb dat inderdaad toen internet net zo ontstond. Toen kon je inderdaad op rotten.com kon je kijken. En dan ging ik dat al bestuderen. Maar het is niet zo dat ik alleen maar loop te gruwelen of zo. Weet je, het moet ook wel een soort inhoudelijke component hebben. Of snap je? Dus ik wil dan ook het rottingsproces, wat er gebeurt op moleculair niveau, begrijpen. Van hoe werkt dat dan? En waarom wil je dat weten? Ja, je moet, als je angsten wil bezweren, moet je alles weten. Want dan kom je steeds dichterbij. En dat bezweert de angst. Ja. Dus je wordt er minder bang voor als je gewoon precies weet hoe het in elkaar bang, steekt. Je wordt gewoon meer comfortabel. Snap je? Dus ik schrik daar dan niet meer van. Het is gewoon net zoals met een spinnenfobie. Je moet eigenlijk elke keer een stapje dichter bij dat monster komen. En dan op een gegeven moment wen je eraan. Het is gewoon exposure therapie. Dus vroeger deed ik dat meer vleeselijk. En nu is het veel abstracter, veel cognitiever. Dus ik wil gewoon al die onderwerpen afgaan. En hoe meer je ervan weet, hoe comfortabeler het wordt. En dan ga je dus ook steeds meer waarderen wat voor bijzondere kracht die dood eigenlijk is. Want dat realiseerde ik me natuurlijk nooit. Maar die dood maakt ook dat je überhaupt leeft. In de zin van. Maar zie het als een kracht, want je kan het ook zien als een absentie. Dood is gewoon niets anders dan het ontbreken van leven. Jawel, maar stel nou dat jij niet dood zou gaan. Hè, dan zou je toch op een gegeven moment geen enkele noodzaak meer voelen om dingen te gaan doen of om jezelf te ontwikkelen. Of om. Weet je, er is tijd zat. Dus er ontstaat ook een soort verveling, hè, als je eeuwig zou leven. Dus ik denk dat die dood, die bepaalt eigenlijk de kwaliteit van ons leven. Dus die tijdsdruk die maakt dat we keuzes maken, dat we kunnen verwonderen, dat we blij zijn met het leven. Ik denk als je eeuwig zou leven, als die dood niet zou bestaan, dan zou er ten eerste zou de wereld 10 keer zo groot zijn, omdat er een hele laag cellen overheen groeit. Snap je? Dat wordt één grote cellenmassa. Ja, het wordt druk natuurlijk. Het wordt druk, maar ook de natuur, hè? Want we hebben het nou over mensen. Maar ja, weet je, wie zijn wij? Ik bedoel, de natuur woekert dan ook voort. Alles woekert voort. Dus alles moet dood. Omdat je namelijk het genenpakket en eigenlijk alles moet versterkt raken. Want alles wat te lang blijft. Anders loopt de evolutie vast. Dus het is tijd voor een nieuw verbeterd exemplaar. Zeker. Maar net als met computers, er moet gewoon een update komen. Dus jij moet dood, komt het nieuwe exemplaar erin. Precies. En ook qua ideeën, hè, dus cultureel gezien. Stel nou dat jij 1000 jaar wordt en je doet, weet je, dan heb je toch op een gegeven moment, ben je toch uitgekakt gewoon met alle ideeën. Weet je, aan je brein zit een soort limiet. Ook aan je inventiviteit of aan je creativiteit. Dus het is ook heel goed dat jij en ik doodgaan om plaats te maken voor nieuwe ideeën, voor mensen die hetgeen wat wij hebben neergelegd oppakken en daarop reageren. Er moet gewoon een reactie zijn. Ik ben daar heel kinderachtig in. Ik vind het onrecht. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben gewoon tegen de dood. Ik kan ook wel denken vanuit de soort, maar wat heb ik eraan? Ik vind gewoon niks. Die hele dood niet. Ja, maar het is wel een beetje egoïstisch, Pieter. Is het ook. Geef ik ook toe. Je hebt ook iets leuks. Want je hebt een vrolijke obsessie met Italiaanse pophits uit de jaren 60. Mm-hmm. Je verzamelt singeltjes. Ja. Hoeveel heb je er en hoe komt dit? Ja, ik tel het niet hoor, maar dat zullen er een paar. Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Een paar honderd. 100. Waarom? Nou, ik weet niet of je het kent, het genre, maar het is. Je zit dan meteen in een Italiaanse film uit de jaren 60. En dan fantaseer ik dat ik dan achterop zit bij Marcello Mastroianni. En dat ik dan. Op het brommertje? Op een scooter. Een Vespa. En dan heb ik een sjaaltje om met polka dots, weet je. En dan heeft hij zo'n prachtige, mooie zonnebril op. Ja, en dan gaan we naar de gelateria. En ja, dan aanbidt hij mij, weet je. Dat is dan de fantasie. Want die liedjes gaan over dat soort dingen. Naar het strand gaan, of over de liefde, of over champagne, of over allerlei onzin. En het fijne is, ik versta het niet. Dus ik kan er nog van alles bij bedenken ook. Maar dat geeft een soort luchtigheid en een soort, weet je, dat is echt gewoon een escapisme. Ik wil dan gewoon naar het Italië van de jaren 60. En het is natuurlijk een antidote voor al die doodsgedachten en angsten en ellende. Weet je, dan als ik dan bijvoorbeeld een beetje down word van de dood, dan moet ik gewoon even een shotje Brava hebben van Mina bijvoorbeeld. In die films van Visconti en zo, dan spelen ze daar ook vaak mee. Dan zitten ze op die brommer bijvoorbeeld. En dan zie je heel vluchtig dat er een ernstig verkeersongeluk is gebeurd. En dan zegt de man tegen het meisje, oh, kijk maar even niet. En dan gaan ze weer verder. En dan wordt er heel even die mortaliteit in de film gebracht zonder dat het verder een rol speelt. Eventjes invrijven van, ja, het kan elk moment eindig zijn. Ja, prachtig. Vind ik prachtig. Ja, dat vind ik prachtig. Echt poëtisch filmmaken. Dat is echt te gek. Weet je, dat je die dood even saillant maakt en dan eigenlijk er weer aan voorbij gaat. Nou, voorbij gaat. Ik denk dat hij wel heel eventjes blijft hangen. Namelijk dat je die film nog beter gaat ervaren. Nog intenser gaat ervaren. Dat is gewoon een stijlfiguur bijna. Er is namelijk bijvoorbeeld onderzoek gedaan dat mensen meer gaan kopen nadat er reclames zijn geweest over uitvaartpolissen en zo. Hè. Of dat er als mensen worden herinnerd aan hun dood, gaan ze dus meer kopen of ze gaan harder feest vieren of flaneren. Hè, juist om dat weg te zetten. Dus ik denk ook dat wat jij nu schetst in die film bijdraagt aan de beleving van die film. We gaan zo'n liedje draaien. Ja. Het is Mina, 1965, met een liedje dat heet Brava. Nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, stanno per sentire queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, certo se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì, non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, vedi ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su, vado su. Pure una avanti di questo povero mio cuore che fa bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. De smaak van het leven, Mina uit 1965. Een uit de collectie van Babs Bakels, die tegenover mij zit. Curator, kunstenaar en maker van een podcast over de dood. Veel dingen in haar werk gaan over sterfelijkheid en over de dood. En als antikleur heeft ze dan ook een vrolijke obsessie voor Italiaanse hitjes uit de jaren 60. Stelt zich voor achterop de Vespa-scooter bij Mastroianni. Ze gaan naar een ijssalon en hij aanbidt haar. En dat is het leven. Dan ergens in de verte is een verkeersongeluk gebeurd. Om even eraan te herinneren waar we het allemaal aan te danken hebben. Namelijk aan de eindigheid. Aan de dood. Een obsessie die al heel jong bij haar begon. Misschien wel omdat ze als kind vanwege, wat was het, de flectivus of de paratyphus in quarantaine moest. En daar schijn je, hebben psychologen later gezegd, een gedachte aan sterfelijkheid en over te kunnen houden. Die in heel veel projecten terugkomt. We hebben het gehad over de doodsreutel, een van de onderwerpen uit de podcast Cassie Weilen. We hebben het gehad over je kalender, Memento Mori, met reclameposters van begrafenisondernemers voor hun doodskisten. Amateuristisch gemaakt. En we hebben het ook gehad over sterven, sterfelijkheid in jouw werkzame leven ooit in een uitvaartcentrum, waar je moest zorgen dat de dood ook bureaucratisch goed geregeld wordt. Want anders denk je dat je dood bent, maar dan leef je gewoon voort in de bestanden. Je hebt ook een studie gedaan. En je afstudeerscriptie, waar je lang over hebt gedaan, die ging over het dode lichaam als kunstobject. Ja. Wat moet ik me daar eigenlijk precies bij voorstellen? Ja, als kunstenaarsmateriaal eigenlijk. Hè? Dus kunst van lijken. Ja, eigenlijk wel. Als je het zo samenvat. Maar eigenlijk, het is eigenlijk een soort een hele traditie. Dus eigenlijk vanaf de middeleeuwen worden er bijvoorbeeld relieken gemaakt. Hè. Er worden hele skeletten in gouddraad gewikkeld en met robijnen versierd. En, hè, dus dat is natuurlijk geen kunst. Dat is toegepaste kunst. Hè. Maar die lijken hadden, die beenderen met name, die hadden natuurlijk eigenlijk een soort religieuze functie. En er werden knekelcryptes gemaakt met allerlei botten. Eigenlijk om die geruimde botten niet zomaar in een knekelput te gooien, zoals dat nu gebeurt. Maar daar de kerk mee te versieren. En dan op een gegeven moment, dan krijg je in de 17e, 18e eeuw, wordt het lijk ook ingezet, kunstzinnig ingezet in de wetenschap. Hè. Dus dan heb je bijvoorbeeld anatoom Frederik Ruys. Die maakte allemaal preparaten, allemaal allegorieën, dus babylijkjes op nierstenen. En dan heeft hij bijvoorbeeld bossages gemaakt van opgespoten aderen en zo. En zij verbeelden dan een allegorie van de sterfelijkheid uiteraard. Daar heeft hij een hele serie van gemaakt, maar hij maakte ook natte preparaten. Dus natte preparaten zijn dan echt weken delen, hè, sterk water. Dus een hand die dan een oog vasthoudt. En een voet die op een kreeft trapt. Hè. Dat waren allemaal memento mori. Van het gedenkte sterven. En die voet was dan bijvoorbeeld van een prostituee. Dat werd dan allemaal in de catalogus vermeld. En hij had dus op de Bloemgracht had hij een soort woendekammer. En dan kon je dus voor één florijn kon je daar kijken. En dat gebeurde dus ook. Daar gingen mensen even naar binnen om te gapen naar wat een beetje eng is. Ja. Misschien te gruwelen. Ja. Maar ook zich te herinneren van, oké, ik ben sterfelijk. Ik moet iets van mijn leven maken. Ja, en natuurlijk leren van het menselijk lichaam. He, dat, dus ze maakten die preparaten ook kunstzinnig, omdat het anders ook te heftig was. He. Dus het werd ook, dat zie je nu ook met die Günther von Hagens. He, dat zijn eigenlijk ook soort halve kunstwerken van lijken. En dan wordt eigenlijk esthetiek ingebracht om het enigszins acceptabel te krijgen. Dus die schoonheid werd die versieringen werden gebruikt om het draaglijk te maken. Maar dat was natuurlijk gewoon voor de lering en de vermaak. Maar dat is, hè, nu nog met die hoe heet dat, body worlds, ja, en dat soort tentoonstelling waar dan een lijksaxofoon speelt of tennis. Ja, ja. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, maar ik denk dat ze in de 17e eeuw toch wel iets stijlvoller te werk gingen. He, daar zat natuurlijk wel... Het is nu platter. Ja, het is veel platter. Ik bedoel, er staat in die Bodyworlds presentatie op het Rokin. Ja, er staat gewoon een copulerend stel met zo'n echt verschrikkelijk gewoon. Nou, dat zou je Frederik Ruys nooit zien doen. Te plat. Te plat, ja. Mag je eigenlijk alles doen met lijken wat je wil? Je hebt natuurlijk de wet op de lijkbezorging. Zou je een kunstwerk mogen maken van botten bijvoorbeeld? Of van schedels? Nee. Nee, kijk. In feite is het zo dat als die wet op lijkbezorging is heel hermetisch. Hè? Dus die botten moeten op die begraafplaats blijven. En je hebt als nabestaande geen eigendomsrechten over stoffelijke resten. Het is niet jouw lijk. Ik kan niet zeggen, niet jouw lijk. Mij. Maar sterker nog, als jij doodgaat, wil je ook niet je eigen lijk. Dus dat lijk, dat behoort niemand toe. Je kan er geen eigendomsrecht over hebben. Ze hebben dan, dat zijn wat noodverbandjes, hebben ze wel toebehoren bedacht. Hè? Dus dat een lijk de nabestaande toebehoort. Maar in het geval dus van die botten, behoort het dus de nabestaande enigszins toe. Maar je mag het toch niet claimen. Terwijl bij as, hè, is dan in de wet in 1991, is dan gezet van nou, die as mag mee naar huis. Dat kwam eigenlijk door toedoen van de boeddhisten die hier woonden, die wilden die as in hun huisaltaren hebben. En zo kwam die vraag eigenlijk naar voren. En zo kunnen wij de as mee naar huis nemen. En vervolgens is dus, sterven eigenlijk alle begraafplaatsen uit. Want in Denemarken en in Noorwegen mag je de as bijvoorbeeld niet mee naar huis nemen. En daar blijven begraafplaatsen eigenlijk intact. Dus daar heb je urnenmuren en zo. Maar hier, want cremeren is natuurlijk meer dan 70% in Nederland wordt gecremeerd. Dus de handel gaat er aan? Nou, niet de handel, eigenlijk cultureel erfgoed. Want als jij die as mee naar huis neemt, ja, ik vind dat prima. Maar het is ook erg zonde dat er geen dode akkers meer zijn. Nou, dat het bestaansrecht van die begraafplaatsen, die dus ook asbestemmingsgebieden hebben, dat die eigenlijk steeds meer vervalt. Want als er straks nog maar 20% van de mensen zich laat begraven en niemand zet meer die urn in zo'n gebied of op die begraafplaats, ja, dan gaan we gewoon begraafplaatsen sluiten. Dus, nou ja, de grond is schaars, dan kunnen we daar weer woningen neerzetten. Hè, gezellig. Het zijn toch woningen? Ja, het zijn al woningen. Van mensen die dat zelf niet weten. Het is een dode stad. Vind je het onrechtvaardig dat je zo weinig mag doen met lichaam? Omdat dat je onderzoek was? Was dat wat er voor jou achter zat? Nou, weet je, ik snap ook heus wel waarom die grenzen er zijn. Het is niet dat je... Maar het was natuurlijk ook een gedachte-experiment. Hè? Dus uitzoeken waarom dat niet kan. En ook kijken van, goh, in sommige gevallen zou je kunnen denken, ja, maar waarom eigenlijk niet? He, dat terugclaimen van die beenderen vind ik eigenlijk rechtvaardig op een bepaalde manier. Want nu worden ze dus te koop aangeboden op internet. Hè? Dus dat zijn dan beenderen die er niet op een begraafplaats zijn gevonden, maar bijvoorbeeld op een knekelveld, als ze bijvoorbeeld bij het Shell-gebouw gaan staan graven om nieuwe huizen neer te zetten, dan komen die schedels naar boven. Nou, als jij dat vindt, dan ben je dus de eerlijke vinder van een res nullius, dus een zaak die niemand meer toebehoort. En dan kan je dat op internet gooien. En dat is dan legaal, hè? Dat is wettelijk toegestaan. Denk ik, ja, je kan ook denken, nou, we mogen die schedels mee naar huis nemen van onze geliefden, nadat het verteerd is. En dan is ook die handel weg, in feite. En ik denk ook dat dan de angst voor de dood ook weer afneemt. Als je een gezondere relatie hebt met die stoffelijke resten. Want in de middeleeuwen waren die schedels en botten everywhere. Die kon je gewoon zien en aanraken. Die middeleeuwer was natuurlijk veel meer gewend aan die dood. En omdat wij alles wegpoetsen, word je bang. Want het komt altijd terug. Want wij poetsen de dood weg. Wij kunnen er eigenlijk helemaal niet meer mee omgaan. Sterfelijkheid moet worden uitgebannen. Het gevaar moet worden uitgebannen. Precies. Het noodlot gedomesticeerd. Ja. We willen het gewoon en masse niet weten. We kunnen er niks mee. Nee, dat is misschien het probleem dat je probeert aan te kaarten. Ja, weet je, we leven nu in een soort paradijselijke staat, niet in de hemel, maar op aarde. En daar moet al het verkeerde, fouten en pijnlijke moet daar weg. Dat was ook tijdens corona, dat noem je ook in je podcast. Er waren een paar mensen die zeiden van... nou ja, god, mensen gaan dood. Of soms is het je tijd. De niet zo heel fijne vergelijking met dood hout. Hè, van een windje door het bos en dan is al het dode hout weg. Niet heel sympathiek. Nee. Maar ergens is het natuurlijk wel wat virussen doen. Virussen die ruimen op. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Ik merkte dat mensen ontzettende moeite hadden met het hele concept sterfelijkheid. Misschien nog wel meer dan met de pandemie zelf. Ja en nee, want aan de andere kant hield niemand zich aan die maatregelen. Gingen ze uitgebreid shoppen, nog in de koopgoot op Black Friday. Omdat ze denken dat ze zelf onsterfelijk zijn. Precies, dus ik had zoiets van, nou, ik vond dat eigenlijk heel erg meevallen. In het begin had je die discussie over dat doorhoud. Maar het probleem met die discussie vind ik, wanneer ben je doorhoud? Ben je dat als je 60 bent, 65? Want er lagen natuurlijk ook mensen van die leeftijd doodgaan. Op de IC's, weet je wel. Nog wel jonger ook een paar. Ja. Ja, weet je, dus ik vind dat heel lastig. En ik vind ook dat je in... Ja, dat je dan in zo'n samenleving die we dan met elkaar gecreëerd hebt... Ja, is het wel een beetje gelijke monniken, gelijke kappen. Tot zover het kan, natuurlijk. En dan, of je moet je samenleving, het systeem gaan veranderen. Nou ja, ga er maar aan staan. Dus ik snapte wel... Kijk, weet je, je moet ook denken, Pieter. Weet je, als iedereen... 2 of 3 mensen had verloren in zijn familie. Van tussen de 60 en de 70 en 80. Hadden we toch een samenleving gehad die volledig getraumatiseerd was. Snap je wat ik bedoel? Dus, misschien hebben we ook wel een getraumatiseerde samenleving. Door corona? Ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet zeggen. Nee, maar stel nou dat we die maatregelen niet hadden gehad. Weet je, dan denk ik echt van ja, dan was echt... Ja, dan hadden we echt weer... op het niveau van de middeleeuwen, weet je, dat je dus gewoon echt mensen ziet wegvallen in je gezin. Ik weet niet of we daaraan toe zijn. Ik bedoel, niet dat ik er per se... Ja, ik ben er wel tegen eigenlijk. Ik ben wel tegen. Maar het goede nieuws is, de meeste mensen zijn heel solidair geweest. Ja, de meeste wel. Je kan eigenlijk... Ja, er was heel veel aandacht voor de paar mensen die iets anders deden. Of er werd heel erg schaamte opgeroepen over asociale, maar... Volgens mij zijn we toch een heel sociale samenleving gebleken. Ja, ik vind dat ingewikkeld. Weet je, ik bedoel... Had jij angst tijdens die hele... Nou, ik had angst om mijn oma en mijn vader en moeder te verliezen. Want ik had van, ja, die zijn kwetsbaar. En die gaan er wel aan als ze het krijgen. Dus ik had wel angst. Ik vond het zeker heel bedreigend. En ook echt zoiets wat we nog nooit hebben meegemaakt, weet je. Wij hebben ook geen oorlog meegemaakt. Maar dit was inderdaad zo'n gevoel van... Ja, Jezus, wat gebeurt hier? Het was echt... En ergens vond ik het ook heel leerzaam om het mee te maken. Waarom? Nou, omdat we natuurlijk toch allemaal een beetje van suiker zijn. Hè? We kunnen weinig hebben. En ik denk dat we nu best wel op de proef gesteld zijn... En dat het soms ook heel goed is om jezelf op de proef te stellen. Wat je aan kan en dat je dingen moet verdragen. Want hele generaties hadden eigenlijk nog nooit iets wezenlijks meegemaakt. Nee. Althans niet collectief. Nee, ik ook niet. Dus ja, weet je, dus ik denk dat het een hele goede oefening is. Namelijk om het leven niet voor lief te nemen. Dat is gewoon niet zo. Weet je, wij denken echt dat we onaantastbaar zijn. Sorry? Je hebt het maar te leen. Ja, alle bezit is diefstal. Dat zeg ik altijd maar zo. Ja. Nou ja, het slaat nergens op, maar we hebben het te leen. Ja. Dat het ook verlatingsangst is, hè? Waarom je altijd met sterfelijkheid bezig bent. Ben je dan banger voor de dood van anderen, generaliserend gesproken, dan voor je eigen sterfelijkheid? Nou, ik denk allebei. Ik denk, dat zeggen heel veel mensen van, hè, dat je dan... banger bent voor de dood van een ander... maar ik denk dat die net zo hard is voor jezelf. Dat ook heel eng is. Dat moment dat je bijvoorbeeld zou horen van... oh, ik heb kanker, nou echt, dan ga je echt... ja, snap je? Ja, ik denk dat je dat niet zo kan vergelijken met elkaar. Het is appels met peren vergelijken. Ik denk dat je het voor jezelf eigenlijk erger vindt. Maar in jouw podcast laat je mensen aan het woord... die ook professioneel stervensbegeleider zijn... en nou ja, overal is een beroep van gemaakt natuurlijk. Dus je kan ook de dood zover als je maar kunt gaan tot het moment zelf bijna uitbesteden. Maar die spreken allemaal van iets heel zachts. En dat het eigenlijk niet zo heel veel voorstelt. Dat vond ik het meest bijzondere inzicht van die podcast. Dat het eigenlijk ook een soort banaliteit heeft. Ja, nee, dat is ook zo. Dat je die dood van die sokkel af kunt trekken. Ja, je kan met euthanasie natuurlijk heel veel lijden wegnemen. Maar je hebt natuurlijk ook die hele aanloop van het psychologisch lijden. Hè? Want je bent natuurlijk niet in één keer dood. Dat duurt soms maanden. Ja, en die aanloop, daar zie ik echt vreselijk tegen op. Nu al? Ja. Hoe oud wil je worden eigenlijk? Heb je daar gedachten over? Ja, dat vind ik lastig, want het hangt heel erg samen met hoe je je voelt. Kijk, ik word alleen maar jonger eigenlijk op dit moment. Want ik heb heel lang, een tijd lang heel slecht kunnen lopen en zo. Ik had een opgeslagen pijnsysteem. En dat is nu een beetje heb ik dat wat meer onder controle. Dus ik merk gewoon dat mijn lichaam, nu ik meer bewegingsvrijheid terugkrijg, dat ik eigenlijk een soort jonger word. Dat is een heel fijn gevoel, weet je dat? Dus dat je tegen de tijd ingaat. Dat is natuurlijk geen antwoord op je vraag, hoor. Maar ik denk, als je je lichaam kunt blijven gebruiken en je geest, dan mag ik van mij wel 150 worden. Maar dat is een nette leeftijd. Nette leeftijd. Maar als je inderdaad gewoon niks meer kunt, en dat heb ik natuurlijk aan de lijve ondervonden, ja, dan heeft het leven natuurlijk niet zo heel veel waarde meer. Want dan leef je niet. En hoe zou je willen gaan? Als het zover komt. Wat voor verlangens heb je? Heb je een soort verlangen van een ideale dood? Van ja, als het dan toch moet, dan zo? Ja. Oh, dat vind ik echt een hele lastige. Want ik denk daar wel eens aan van, wil je verdrinken, wil je in het vuur, wil je ziek worden, wil je, ja, wat wil je? Dat zijn allemaal nou net niet hele leuke opties. Nee, daarom. Dus ik heb zoiets van, ja, ik denk dat euthanasie in dat opzicht toch de fijnste optie is. En dus daar zou ik dan toch wel voor gaan. Maar ik moet wel zeggen, de meeste mensen zouden zeggen, in mijn slaap na een activiteit naar keuze, zeg maar. En ja, dan gewoon in slaap vallen en nooit meer wakker worden. Nee, dat is natuurlijk echt een topdood. Dat is zo. Maar dat is zo zeldzaam. Dat is echt zeldzaam. Is dat zeldzaam? Ja, dat hoor je niet veel. Nee. Oh, ik dacht dat het heel standaard was. Dat mensen gewoon een glaasje wijn te veel gingen slapen. En dat nee, was opa. Nee, dan heb je dan meer over een hartstilstand. Dat gebeurt natuurlijk wel vrij vaak. Maar dat is dan niet in je slaap. Dan word je toch nog even wakker. Nou, dat gebeurt gewoon op straat of waar je bezig bent. Ik bedoel, dat gebeurt overal. Gewoon midden in een activiteit of in een handeling waar je mee bezig bent. Maar voor jou, wat is je Mijn ideale dood. Of een helder dood? Ja, het is moeilijk om held te worden, denk ik, hoor. In deze tijd. Nee, geen helder dood. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel. Daar heb ik eigenlijk nooit zo echt over nagedacht. Hoe de hele dag met de dood bezig bent? Ja, maar ik zit meer zo van wat ik allemaal niet wil. Oh, het is toch angst uiteindelijk? Ja, ik ga niet denken wat ik wel wil. Maar ik bedoel, ik wil eigenlijk ook niet dood. Ja. Nou, dan moeten we ons maar eens de vraag gaan stellen wat we gaan doen met het leven. Dat is op zich ook al een hele grote kwestie. Nou ja, dat. Ik zou zeggen, hou je meer met die dood bezig, dan ben je ook meer met dat leven bezig. En ik heb ook het idee dat je er gewoon een prettiger mens van wordt. Hè? Dat je dat ego een beetje kan afpellen. Dus we stellen niet zo heel veel voor. We zijn eigenlijk maar gewoon onderdeel van die natuur. En die is vergankelijk. En wij dus ook. En dan kun je dus heel erg hangen aan status of erkenning of macht, geld. Maar het maakt niet uit. Mijn oma zei altijd, dat hemd heeft geen zakken, zei ze. Je kan het niet meenemen. Je kan het niet meenemen, mm-hmm. Dat vind ik altijd mooi. De podcast Cassie Weyde gaat over sterven, sterfelijkheid. De omgang met alles wat met dood te maken heeft in onze samenleving. En hoe je daar weer kunst van maakt. En heel veel andere inzichten gemaakt door Laura Stek en Babs Bakels. En de eerste 4 afleveringen die staan al op het wereldwijde web. Babs, dank je wel dat je langs wilde komen. Ja, jij ook bedankt. Het was me een genoegen en ik wens je een lang en vrolijk leven. Dank je wel. En ik wens jou een goede dood. Zo, nou, ik hoop dat die nog even duurt. Dat die fijn is in ieder geval. Oh ja, nou, zo als die ooit komt. Ja, dat ik er niet bij ben dan. Dat zou dat hoop ik ook voor mezelf. Niks van meegekregen. Ja. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen zit Lotje hier. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.